Trasą narodowcy nie przejdą obok tęczy czy rosyjskiej ambasady. Ratownicy wierzą, że może jeszcze dzisiaj, może jutro uda się dotrzeć do górnika uwięzionego pod ziemią w kopalni Mysłowice Wesoła. Wieczorem mija tydzień od wybuchu metanu. Po południu ratownicy rozpoczęli pompowanie wody z podziemnego rozlewiska, na które się natknęli, ale ta operacja potrwa około 10 godzin. To nie jest taka idealna niecka o idealnie geometrycznych wymiarach. Może się okazać, że natura nam sprzyja i na przykład ta woda zejdzie nam troszeczkę szybciej, bo znamy tylko z grubsza powierzchnię lustra, a nie znamy głębokości na całym odcinku rozlewiska. Relacjonował Grzegorz Standziak ze sztabu akcji. Woda to już kolejna przeszkoda, nad którą natknęli się ratownicy. Wcześniej w poszukiwaniach górnika przeszkodzało zadymienie, wysoka temperatura oraz niebezpieczne stężenie metanu. A dzisiaj w Siemianowickim Centrum Leczenia Oparzeń zmarł jeden z najciężej rannych górników w poniedziałkowym wypadku. Miał 26 lat. Jednocześnie wciąż trwa walka o życie pozostałych poszkodowanych, mówi dyrektor do spraw medycznych szpitala profesor Marek Kawecki. Między innymi jutro zamierzamy operować 5 z nich, 4 ponownie. 5 to ten pacjent, który został niedawno przyjęty. W tej chwili najistotniejszym zagrożeniem są problemy infekcyjne. Można powiedzieć, że wkraczamy w te problemy. Niosą one za sobą bardzo duże ryzyko, między innymi wystąpienia sepsy u ciężko poszkodowanych. Lekarze przyznają, że stan 6 górników wciąż jest bardzo poważny. U 17 pozostałych nie ma zagrożenia dla życia. Do szpitala w Łodzi trafił pacjent z objawami podobnymi do objawów zarażenia wirusem Ebola. 31-letni mężczyzna sam zadzwonił na pogotowie w Sieradzu, informując o złym samopoczuciu. Opisał objawy. Sanepid zapewnia, że mężczyzna został przewieziony do łódzkiego szpitala imienia Biegańskiego z zachowaniem wszelkich procedur i że na razie jest zbyt wcześnie, by stwierdzić, czy jest on rzeczywiście zarażony wirusem Ebola. Wstępne wyniki mają być znane jutro rano. A w sprawie przygotowania Polski na ewentualne zmierzenie się z wirusem mamy starcie ekspert kontra ekspert. Parę dni temu krajowy konsultant do spraw chorób zakaźnych profesor Andrzej Horban wywołał burzę, mówiąc, że lekarze prędzej uciekną niż będą leczyć chorych na gorączkę krwotoczną. Dziś odpowiada dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie i mówi coś zupełnie innego. Profesor Mirosław Wysocki mówi, że wypowiedź profesora Andrzeja Horbana uznał za nieprzemyślany żart. Na ile europejski kraj może być gotowy na to zagrożenie, to my jesteśmy gotowi. Według profesora Mirosława Wysockiego zagrożenie niebezpieczeństwem nie leży w obszarze szpitalnym, a w obszarze reakcji lekarzy, którzy diagnozują pacjenta z podejrzeniem eboli. Jeżeli lekarz ma uzasadnione podejrzenie, że chory może mieć gorączkę ebola, dzwoni, żeby był zapewniony specjalny transport dla tego chorego do szpitala zakaźnego, lekarz i pielęgniarka idą na kwarantannę i też ludzie, którzy siedzieli z tym pacjentem na korytarzu. Przygotowania Polski do walki z ebolą w skali od 1 do 10 profesor Wysocki ocenia na 8. Mówi, że trzeba jeszcze dopracować kilka spraw, na przykład logistykę dowozu pacjenta do szpitala zakaźnego. Monika Gosławska, Polskie Radio. Władze Warszawy już teraz uprzedzają Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. To organizator ponosi pełną odpowiedzialność za wydarzenia, do jakich dochodzi podczas zgromadzenia. Dzisiaj w ratuszu formalnie zarejestrowano Marsz Narodowców 11 listopada. Rzecznik Stołecznego Urzędu Bartosz Milczarczyk przyznaje, że władze miasta nie mają dobrych wspomnień z ubiegłych lat. To właśnie organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa, że ta manifestacja przebiega w sposób pokojowy, bo wymogiem oczywiście organizowania manifestacji jest to, że ona musi mieć charakter pokojowy. W tym roku marsz przejdzie inną trasą niż zwykle. Nie będzie szedł choćby obok rosyjskiej ambasady czy tęczy na Placu Zbawiciela. Szef Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak tłumaczy, że trasę zmieniono w obawie przed prowokacjami. Nam oczywiście nie zależy, nigdy nie zależało na tym, żeby obchody Polskiego Święta Niepodległości stały się pretekstem do zadrażniania stosunków z państwami trzecimi. Uważamy za stosowne trzymać bezpieczny dystans od takiego obiektu. Tym razem uczestnicy marszu przejdą z centrum Warszawy, z Ronda Dmowskiego na Pragę, na Kamionek. Barack Obama obchodzi mały jubileusz. Właśnie rozegrał 200. partię golfa, licząc od początku jego prezydentury. Golfowa pasja prezydenta budzi jednak w Stanach Zjednoczonych kontrowersje. O szczegółach nasz korespondent z Waszyngtonu, Marek Wołkuski. 200. partię Obama rozegrał na polu golfowym bazy wojskowej Fort Belvoir pod Waszyngtonem. Jego przeciwnikami byli 3 współpracownicy z Białego Domu, sami mężczyźni. Krytycy wykorzystują zamiłowanie Obamy do golfa przeciwko niemu. Wytykają mu na przykład, że udał się na pole golfowe w dniu, w którym dżihadyści zabili amerykańskiego dziennikarza w Syrii, albo w dniu katastrofy smoleńskiej. Współpracownicy prezydenta argumentują jednak, że golf jest sportem, przy którym Obama najlepiej odpoczywa. Odkąd golf trafił do Stanów Zjednoczonych, grało w niego wielu przywódców tego kraju. Rekordzistą był Woodrow Wilson, który rozegrał jako prezydent 1200 partii. W golfa grali i grają poprzednicy Obamy, George Bush i Bill Clinton. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kolejny serwis w Trójce o 20:00 spotka się z Państwem Benjamin Filip. Zapraszamy. To z zmiana załatwiona. Teraz informacje sportowe. Tomasz Gorazdowski. W tej sytuacji, kiedy do meczu zostało już niewiele ponad 24 godziny, nie można nie zacząć od informacji dotyczącej jutrzejszego pojedynku. Pomocnik piłkarskiej reprezentacji Polski Tomasz Jodłowiec nie zagra w meczu ze Szkocją. O tym poinformował dziś m.in. lekarz kadry Jacek Jaroszewski. Dzisiaj podjęliśmy decyzję, że nie zagra w meczu jutrzejszym. Jest to uraz, który będziemy leczyć w czasie zgrupowania, a później Tomek dalej w klubie, ale Tomek zostaje z nami. Pozostali wszyscy zawodnicy są w pełni zdrowi. Nasze działania w ciągu tych dwóch dni ze strony medycznej skupiały się na jak najszybszej regeneracji zawodników i suplementacji i dzisiaj już jesteśmy pewni, że jutro wszyscy będą bardzo dobrze przygotowani do meczu. Jeszcze a propos jutrzejszego spotkania, trener Adam Nawałka. Cała drużyna bardzo dystansuje się do tego, co wokół nas się dzieje. I muszę powiedzieć, że praktycznie od pierwszych godzin po meczu widać było już takie pełne skupienie przed następnym meczem. Doskonale sobie z tego zdajemy sprawę, że to mecz ze Szkotami będzie takim potwierdzeniem tego, że idziemy w dobrym kierunku i wszyscy muszą być świetnie przygotowani. Była olbrzymia radość. Cieszyliśmy się bardzo, że sprawiliśmy naprawdę olbrzymią, euforyczną radość kibicom. Wiemy doskonale, że było to pierwsze zwycięstwo nad Niemcami. Ale już tego w tym wątku nie było. Trzeba skupić się i skupiamy się nad Szkotami, od czego zaczął trener Nawałka. Nasi przeciwnicy też będą osłabieni, bo zagrają bez podstawowego obrońcy. Nie zagra Grant Henley. Piłkarz Blackburn Rovers doznał kontuzji w ostatnim meczu eliminacyjnym swojej drużyny. Chcesz biegać na nartach w odjazdowych rękawiczkach? Biegaj w produktach Teresy Jochałk. Zwyciężczyni ostatniej edycji Pucharu Świata, narciarskiego Pucharu Świata, została jednym ze sponsorów norweskiej reprezentacji narciarskiej. Kadra będzie więc biegać właśnie w rękawiczkach sygnał nazwiskiem Jochałk. Nie podano, ile zapłaciła reprezentacji biegaczka, ale rękawiczki na oko całkiem ładne. Pierwsza informacja dotyczyła kontuzji i ta ostatnia też będzie o kłopotach ze zdrowiem. Kevin Durant, czterokrotny mistrz ligi NBA, złamał kości prawej stopy i wygląda na to, że w zespole Oklahoma City Thunder nie zagra przez minimum 2 miesiące. W poprzednim sezonie Durant został wybrany na najbardziej wartościowego zawodnika ligi NBA. Mówi się, że kobiety tak często gubią rękawiczki, ja to proszę. Ta kobieta na rękawiczkach chce zrobić interes. Rękawiczki nie będą potrzebne na razie, bo patrzę na temperatury od 9 stopni na Podlasiu do 14 na Dolnym Śląsku. Tak będzie w nocy. Jutro od 16 stopni w Gdańsku, we Wrocławiu 18, w Szczecinie, Poznaniu, Toruniu 19, w Łodzi 20, w Warszawie 21, w Krakowie 22, a w Rzeszowie 23. No i teraz istotne informacje, bo jeśli chodzi o parasol, to przyda się na pewno dziś wieczorem i w nocy nad morzem i na zachodzie. W pasie dzielnic centralnych nic nie będzie widać, bo mgły, a na wschodzie piękne niebo. Jutro popada na północy, zachodzie i w Małopolsce, a na wschodzie i w centrum jeszcze pogodnie. Trójka. Program trzeci. Tak ciągle myślę o tym jutrzejszym meczu. 8,5 minuty po 19. Ja ciągle myślę. Mogliby wygrać. Co im szkodzi? Prawda? Prawda. No, już tyle zrobili. Panowie, wszystko w waszych nogach. Pan redaktor już po suplementowaniu? Po suplementowaniu. No nie słyszał pan, bo piłkarze to już na przykład są po suplementowaniu. Ja też jestem po. A, no to wszystko jasne. To mogę państwa spokojnie zostawić z Grzegorzem Hoffmanem. My się już żegnamy. Elżbieta Malinowska, Agnieszka Stępień, Halina Wachowicz i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia 9 minut po 19. Co będzie dzisiaj? Dzisiaj będą tak zwane covery, czyli utwory znane z repertuaru innych. Nie, ale będzie też premierowe nagranie David Bowie. O, grubo. No to ja wsiadam do samochodu, bo w samochodzie mam radio. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest Skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki Skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Tylko teraz suplement diety Skrzypowita w opakowaniu promocyjnym aż 33% gratis. Skrzypowita. Jesteś piękna. Dla wszystkich, którzy myślą, że znają makro. Czy wiecie, z jakich owoców można wybierać w makro? Ze wszystkich, od jabłek po papaje. Niespotykany wybór to coś, co nas wyróżnia. Przyjdź i sprawdź. You and Makro.

addicted to love. Might as well face it, you're addicted to love. Właśnie mija 16 minut po godzinie 19 w programie Trzecim Polskiego Radia, audycja GH+. Elżbieta Malinowska, Bartosz Gil, Grzegorz Hoffman, witamy Państwa serdecznie i zapraszamy do spędzenia z nami najbliższych 2 godzin. Zgodnie z zapowiedzią na Facebooku, dzisiaj audycja z coverami, czyli krótko mówiąc utworami z repertuaru różnych, bardzo znanych w wielu przypadkach artystów, ale tym razem w wykonaniach alternatywnych, nieco nowszych, co wcale nie znaczy, że takich, które powstały wczoraj czy przedwczoraj. W każdym razie będą artyści znani, utwory też będą znane i myślę, że w kilku przypadkach uda mi się Państwo nawet zaskoczyć. A jako wisienka na torcie, czy też bonus, wszystko jedno jak to określimy, premierowe nagranie Davida Bowie. Nie jestem w tej chwili jeszcze w stanie Państwu powiedzieć, w którym momencie audycji to nagranie się pojawi, dlatego że dotarło do mnie dosłownie pół godziny temu i dopiero muszę je jakoś ulokować w odpowiednim miejscu, ale na pewno w dzisiejszym programie nowy utwór Davida Bowie się pojawi, zagra nam. Wracamy do muzyki. Przywitam się z Państwem utworem Addicted to Love z repertuaru Roberta Palmera. Pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych i w Australii w roku 1985, a to była grupa Ciccone Youth, czyli krótko mówiąc Sonic Youth z gościnnym udziałem, czy też właściwie może nie gościnnym, no bo to był pewnego rodzaju nowy zespół, Bena Watta, znanego wcześniej z zespołu Minutemen, a później Firehose. Była cała płyta, no i na tej płycie między innymi właśnie kompozycja Addicted to Love. Sonic Youth pozostanie z nami, teraz już pod właściwym szyldem. Posłuchamy utworu dedykowanego pamięci Karen Carpenter z duetu The Carpenters. Wielki przebój tego duetu z roku 1971, chociaż oryginalnie duet Delaney and Bonnie wykonywał tę piosenkę w roku 69. Tutaj absolutnie niecodzienna wersja grupy Sonic Youth. Polecam również teledysk do tego utworu. Say to make you come again. końcu lat 60. duet Dylan and Bonnie, później parę lat później Karen Carpenter i Richard Carpenter, a to była wersja grupy Sonic Youth. Superstar to tytuł tego utworu. Wszystko policzyłem, sprawdziłem i już w tej chwili mam dla Państwa nagranie Davida Bowie, to premierowe, o którym wspominałem na początku audycji. Tytuł utworu Sue or in a Season of Crime. To jest kompozycja Davida, która pojawi się w zestawie nagrań, które trafią na rynek w listopadzie, 17 listopada tego roku. To będzie album zatytułowany Nothing Has Changed. Kilka różnych wersji, bo i trzypłytowa, i dwupłytowa. W każdym razie to oczywiście będzie kompilacja podsumowująca lata 1964-74, czyli no cały właściwie dorobek Davida Bowie. Oczywiście ze względu na rozmiary tego wydawnictwa wybiórczo. Dużo ciekawostek również na tym albumie, także warto czekać, myślę. A jeśli chodzi o kompozycję, której za chwilę posłuchamy, no to myślę, że dla tych z Państwa, którzy mają w pamięci album ostatni, jak na razie, Davida Bowie, The Next Day, ten utwór może być pewnym zaskoczeniem. Sur in a Season of Crime. Trochę jakby z czasów płyty Outside czy Earthling. David Bowie, premierowe nagranie bezkompromisowo, tak państwo komentują to nowe nagranie Davida Bowie. Na pewno jest ciekawie, są dwie wersje, to była taka radiowa, nieco krótsza, oryginalna wersja, ponad 7 minut, także będzie można się jeszcze nacieszyć tym nagraniem na pewno sporo. Pierwsze odtworzenie wczoraj w BBC Six po południu, a dzisiaj mam nadzieję, że to była polska premiera tego utworu. Wracamy do coverów. Teraz artystka niemiecka. Nie pojawiła się przy okazji audycji niemieckiej. Dzisiaj w pewnym sensie nadrabiamy tę zaległość, chociaż oczywiście nie całkowicie. To będzie jej utwór wielkiego przed laty przeboju grupy, przepraszam, grupy też, ale jeszcze, może tak powinien być. Najpierw Frank Sinatra, później Sex Pistols i to właściwie jest jej wersja utworu Sex Pistols, czyli wersji tego utworu grupy Sex Pistols. Personal Jesus, przebój grupy Depeche Mode z roku 1989, pierwszy singiel ze skądinąd bardzo dobrej płyty Violator. Tu w interpretacji grupy Marilyn Manson, wcale nie gorszej. Zaryzykowałbym takie stwierdzenie. A teraz dwa utwory obok siebie, które gdybym miał wybrać jakieś najciekawsze z tej godziny, to byłyby właśnie te. Nie będę ich zapowiadał, bo myślę, że wszystko będzie jasne, ale przynajmniej sporo będzie się wyjaśni w trakcie odtwarzania, a jak nie, to zapowiedź po utworach pojawi się na pewno. Treat me like you do. heart and ambitions are low. But resentment rides high, but emotions won't grow. And we're changing our ways, taking different roads. Love, love will tear us apart again. Love, love will tear us apart again. Why is this bedroom so cold? You turned away on your side. Does my timing not flow? Our respect runs so dry. Yet there's still this appeal that we've kept you alive. Ooh, love, love will tear us apart again. Ooh, love, love will tear us apart again. Szybciutko, najpierw grupa Flank w utworze Blue Monday z repertuaru New Order, a później Swans i Love Will Tear Us Apart z repertuaru Joy Division. Dwa bardzo ważne utwory. Za chwilę jeszcze parę innych. Black Francis za chwilę zaśpiewa, ale najpierw Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. Dziś o fotografii i jej kolekcjonowaniu. Wprawdzie polski rynek kolekcjonerski wciąż jeszcze raczkuje w porównaniu z tym, co się dzieje na świecie, ale coraz bardziej doceniamy i otwieramy się na obcowanie ze znakomitą fotografią, nie tylko na wystawach, ale traktując ją jako część rynku sztuki. A przed nami okazja, by przyjrzeć się bliżej i tematowi, i znakomitym fotografiom. W Warszawie ruszyła kolejna edycja projektu Fotografia Kolekcjonerska. Pomysł był taki, żeby promować kolekcjonowanie fotografii. Ten projekt istnieje od 2007 roku i zwykle składa się z wystawy i aukcji, która kończy wystawę. Mówi Katarzyna Sagatowska. Od zeszłego roku wprowadziliśmy też program dodatkowy, właśnie Wieczór Kolekcjonerski. W zeszłym roku było to spotkanie takich największych kolekcjonerów fotografii, którzy już te swoje kolekcje gdzieś publicznie pokazywali. Tym razem robimy Wieczór Kolekcjonerski, podczas którego będziemy rozmawiać o tym, jak budować kolekcje i jak budowało się je kiedyś i jak buduje się je współcześnie. A w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie trwa już wystawa, na której zobaczymy unikatowe niejednokrotnie dzieła mistrzów polskiej fotografii. Faktycznie ja się zawsze bardzo cieszę, że ta wystawa może być w dobrym miejscu i trwać dość długo, żeby publiczność mogła obejrzeć zdjęcia, które rzadko się widuje, bo to są bardzo często odbitki dawne, czyli odbitki vintage, różnych autorów polskich z ostatnich niemalże 100 lat i bardzo różnych stylistycznie, bardzo różnych technicznie. W związku z tym to jest taka dość duża szansa, żeby zobaczyć, co w tej polskiej fotografii przez ostatnie prawie 100 lat się działo. A wśród prac prawdziwe rarytasy. Chwalimy się szczególnie bardzo ciekawymi trzema pracami Tadeusza Wańskiego, właściwie najwybitniejszego polskiego piktorialisty. One są szczególne ze względu na to, że są przez niego pieczętowane w dużym formacie i niezwykle piękne odbitki. Będzie praca Witkacego, która powstała we współpracy z Józefem Głogowskim, bo to było tak, że Witkacy był pomysłodawcą, a Głogowski pomagał mu to sfotografować. Przerażenie wariata z 1931 roku też będzie na naszej wystawie. Posuwając się na osi czasu, dochodzimy do takich nazwisk jak Lewczyński, jak Zofia Rydet, jak Zbigniew Dłubak, czyli same znakomitości. Bardzo ciekawy zestaw fotografii z dorobku Zofii Rydet, bo pokażemy pracę z trzech jej cykli, Mały Człowiek, właściwie taką ikoniczną pracę Zagłada z cyklu Świat Uczuć i Wyobraźni, no i na koniec jedną z fotografii Zapisu Socjologicznego, jednego z największych, najważniejszych cykli dokumentalnych w Polsce. Ale oprócz ikonicznych już prac zobaczymy także zdjęcia młodych artystów. Tak, będzie praca Karoliny Breguły, będzie praca Doroty Buczkowskiej, praca Rafała Milacha z cyklu Siedem Pokoi, będzie Kacper Kowalski, który fotografuje świat z nieba. To jest ciekawą rzeczą, że będą dwie prace nieżyjącego już Ireneusza Zjeżdżałki, który był bardzo ważną postacią w polskiej fotografii. Wystawę możemy oglądać w Warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej do 26 października i tegoż samego dnia wisienka na torcie. Aukcja. Tak, w Kinolabie, Centrum Sztuki Współczesnej. Udział może wziąć każdy, nie trzeba się wcześniej zapisywać, wystarczy przyjść i się zarejestrować tuż przed aukcją. Ceny są dość przystępne, bo też staramy się zawsze, żeby ta rozpiętość była na tak zwaną każdą kieszeń, ale ta rozpiętość jest bardzo różna. Można te prace naprawdę w bardzo ciekawych cenach wywoławczych już próbować zdobyć. To dla tych, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z kolekcjonowaniem fotografii. A na pozostałych czeka wystawa w Warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej. Wszystkie szczegóły znajdziemy na www.fotografiakolekcjonerska.pl. Polecam. Sometimes you really don't know what I mean. Sometimes you really don't know what I need. You walk around so cold and lonely. Laying in bed, wondering what to do with time. You got no sense of fun until you know you won again. And yet you feel so much, so much inside. Yeah. You wanna rip all the jewels off the idiot's back so badly. Screaming, give me what I've always missed. Give me a good time. But if you look into your mirror, you'll see that nobody, no, has ever ripped you off. It's all in your mind. To oczywiście Black Francis, utwór All in My Mind z płyty Express grupy Love and Rockets z roku 1986. Została nam jeszcze jedna kompozycja do wysłuchania w tej części programu. To będzie wersja oryginalna utworu, który jeszcze raz po godzinie 20. Nancy Sinatra, Lee Hazelwood, Some Velvet Moon. Some velvet morning when I'm straight, I'm gonna open up your gate and maybe tell you about Phaedra and how she gave me life and how she made in some velvet morning when I'm straight. Flowers growing on a hill, dragonflies and daffodils learn from us very much. Look at us, but do not touch. Phaedra is my name. Some velvet morning when I'm straight, I'm gonna open up your gate and maybe tell you about Phaedra and how she gave me life and how she made it in some velvet morning when I'm straight. Flowers are the things we know, secrets are how she gave me life. Look at us, but do not touch. And how she made it in. Phaedra is my name. Autopromocja. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Jechałem wtedy z Bieszczad, z zielonej, cudnej krainy, ale tak samo podszytej grozą minionego. I tego bieszczadzkiego światła w ten lubelski, wilgotny, złuszczony cień. Bogusław Linda czyta nową książkę Andrzeja Stasiuka. Wschód. Gościnnie występuje autor. Samochody z tamtych lat pachniały niskooktanową, wołowiową benzyną. Ta woń, pomieszana z letnim upałem, z dymem papierosów, miała w sobie coś narkotycznego. Reżyseria dźwięku Andrzej Wrzoska. Zapraszamy dzisiaj o 20.50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.